ஒரு காசி வேலூர் தேவமா தேவரு சீதனே கா சீதே லாக்ரீம் பேவோப்ரா தேவமன் சூன் துவமென்றை பகத்தோஷி ஃபரிசை பகத்தோஷி ஃபரிசை அபருத் புகத்தியா சபிஸ் பருத் ஓமேனியா சபிஸ் பருத் ஓமேனியா தேவமன் சூன் துவமென்றை பகத்தோஷி ஃபரிசை பகத்தோஷி ஃபரிசை அபருத் புகத்தியா சபிஸ் பருத் ஓமேனியா சபிஸ் பருத் ஓமேனியா உனியாவ் மார் புகத்தி Alții n-au din ce trăi, unii au averi cu carul, pe alții muncă amarul. Pe pământ sunt oameni răi, păcătoși farisei, păcătoși farisei. A apărut bogăția și-a dispărut omenia, și-a dispărut omenia. Pe pământ sunt oameni răi, păcătoși farisei, păcătoși farisei. A apărut bogăția și-a dispărut omenia, și-a dispărut omenia. Cobor, Doamne, pe pământ, să vezi omul ce-a făcut. Bogatul e-i tot bogat, săracul e-i tot sărac. Pe pământ sunt oameni răi, păcătoși farisei, păcătoși farisei. A apărut bogăția și-a dispărut omenia, și-a dispărut omenia. Pe pământ sunt oameni răi, păcătoși farisei, păcătoși farisei. A apărut bogăția și-a dispărut omenia, și-a dispărut omenia.